Hapa limekuja swali, kuna mtu anauliza, Daktari Islamu dai wa Kenya, je ni salafi? Labda niwaulize hiyo wasikilizaji, kwa sababu wasikiliza kila mtu. Ushe kumsikia kiligania dawa salafia? Ana siku moja kwamba hii ndio dawa salafia, hii ndio haki. Sasa atakuwaje mtu dai wa salafia alafu haligani dawa salafia? Aulizia Daktari Islamu wa Mombasa, je ni salafi? Mpenda maneno sio kujua watu. Ni vizuri. Lakini je, ushawahi kumsikia azungumzia dawa salafia kuyakariri madhhab ya salaf kwa maana madhhab ya salaf ya haki na hii ndio manhaj ya haki, njia sawa sawa, msingi wa salafia ni huu, kinyume chake ni uhizbia, uhizbia ni hivi na hivi, tahadharini jua hawa watu washikamana njia hii. Ushawahi kumsikia? Wale watu wote lazima ndio. Huwezi kuwa dawa kulingana katika dawa salafia alafu katika hali hii. Kwa hiyo maadamu katika wakati kama sasa hivi ni dharuri kwa dai, kutokana na wingi wa shubuhati, wingi wa watu wa batil, dai yoyote ni lazima asimame kulingania dawa salafia kwenye misingi yake, abainishe misingi potofu ya watu wa bidha na watu wa batil, hizbiyin na wengineo. Wewe ulingalia miaka 10 umekaa, hatukusikia hata nusu khutba ya robo saa kukariri madhhab ya salaf. Yaani si sawa. Kwa hiyo kama mshemsikia akizungumza hivyo, wachilia misimu mingine kwamba afanya dawa na nani, atukana nani, pengine hao wengine wanaosemea hawapendi au kadha, akana nani, kina nani wenzake, man akhfa alaina sariratahu lam takhfa alaina ulfatuhu. Hivi ndio salafu wanavyosema, anatuficha sisi msingi wake. Hamjui bwana ndani ya moyo, huwezi kujua ile tukindi vipi. Kweli usiri wako hatuujui, lakini wenzako kina nani, kina nani watoka nao, kina nani waingia nao, kina nani wafanya nao da'wa, kina nani waunga mkono wa kina nani unawapinga, maanake shida iko hapo. Sasa utatudhihirishia tu wewe hawa kina nani, wewe ni nani kwa hali hii? Kwa hiyo nimejibu kiujumla, lakini wechukua kaida, kwa sababu si yeye tu, wako wengi waliokuwa kama yeye. Hii sijui, sijafuatilia darasa zake, lakini je, alikalia kwenye huo usalafi? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.